حکایت در صحابه کم بودی حافظ کسی، گرچه شوقی بود جانشان را بسی. زان که چون مغزش در آیند و رسید، پوستها شد بس رقیق و واکفید. قشر جوز و فستق و بادام هم، مغز چون آگندشان شد پوست کم. مغز علم افزود کم شد پوستش، زان که عاشق را بسوزد دوستش. وصف مطلوبی چو ضد طالبیست، وحی و برق نور سوزنده نبیست. چون تجلی کرد اوصاف قدیم، پس بسوزد وصف حادث را گلیم. ربع قرآن هر که را محفوظ بود، جل فینا از صحابه می شنود. جمع صورت با چنین معنی ژرف، نیست ممکن جز سلطانی شگرف. در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، ور بود باشد عجب. اندر استغنا مراعات نیاز، جمع ضدین است چون گرد و دراز. خود عصا معشوق عمیان می بود، کور خود صندوق قرآن می بود. گفت کوران خود صنادیقند پر، از حروف مصحف و ذکر و نذر. باز صندوقی پر از قرآن به هست، زان که صندوقی بود خالی به دست. باز صندوقی که خالی شد زبار، به ز صندوقی که پر موش است و مار. حاصلم در وز چون افتاد مرد، گشت دلاله به پیش مرد سر. چون به مطلوبت رسیدی ای ملی، شد طلبکاری علم اکنون قوی. چون شدی بر بامهای آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. جز برای یاری و تعلیم غیر، سرد باشد راه خیر از بعد خیر. آینه روشن که شد صاف و جلی، سهل باشد برنهادن سیغلی. پیش سلطان خوش نشسته در قبول، زشت باشد جستن نام و رسول.